Karácsony Gergely nem tudott elmenni WC-re. Nagy a kukid. Így jó. Pornót nézel. De mondjuk, hogy miért. Ott legyen egy kis kultúra! Kezdjük a kultúrával! Először is egy óriási pacsit küldünk a Fishnek. Kijött egy tök jó kis számmal, és bár Csoki szeretné azt hinni szerintem, hogy bármi közünk van ehhez, de sajnos ezt mi is csak átemeltük a popkultúrából, nem mi találtuk ki. Tehát ez egyértelmű, hogy ez mi miattunk. Hát most... De ez lesz a műsor új himnusza. Nyilván a vágodban csak egy nagyon rövid részletet láttok majd, mert itt a zenét ezt nem rakhatunk be. Lényeg a második refrén után jön, amit meg akartunk mutatni. Nagyon nagy! Ez van, a jól van ez így, az... Le kellett volna védetnünk. Bár nem mi mondtuk, nem mi vettük föl, nem mi publikáltuk. Elloptuk az Ács Daniéktól, de... Kösz Ács Dani utólag is! Le kellett volna védetni. Ács Dani, ez nem a te érdemed, ez itt valószínűleg sokkal inkább a miénk. Tényleg amúgy lehet, hogy majd emiatt, hogy a 444 interjúból vettük át ezt a soundbite-ot, majd ezt hozzák föl, hogy mi is a soros liberális média vagyunk. Ja, én azt hittem, hogy azt mondod, hogy majd a 444 kipereli a lelkünket. Ők annál jobb fejek szerintem. Ja, hát jóba kell lenni velük, és akkor majd küldünk nekik sütit. Tényleg a himnuszunk az egész. Benne van, hogy jól van, ez így a hírekről szól, arról, hogy milyen széthúzás van az országban. Igen, és hogy ők már inkább leszarnák ezt, és nem akarnak ezzel foglalkozni. Nem akarják ezt nézni. Nem. Ezt itt az. Kijött a Most vagy Soha teaser előzetese. Amúgy szerintem teljesen korrekt, nem temetném. Majd amikor olyan jelenetek is jönnek, amikor meg is szólalnak és beszélnek, onnantól lesz szerintem a... Ez egy vízválasztó magyar filmeknél, de ebből még bármi lehet. Tudom, hogy már van, aki most elkezdi szídni, mert nyilván nehéz félrenézni a politikai dolgok mellett, hogy kik kapták és mi kapták, de hát én, mint akik magyar filmeket néz nagyon sokat, megvárom azt a filmet, és majd, hogyha kell, akkor jól megkritizálom. Figyelj, ami biztos, az az, hogy menő kosztümös mese lesz ez. Vannak benne remek felvételek, ilyen bunyókról, meg ilyen jó kis hatásvadász képek. Szerintem ez egy ilyen történelmi, ilyen magyarság tudatépítés építő dologhoz, valószínűleg ezek jól jöhetnek, úgyhogy ebből még lehet tényleg viszont jó is. Pont ezt nézvén eszembe jutott egy óriási kihagyott zicser. Egy óriási kihagyott zicser, és ezt sajnálom, szóval... Az, hogy megnézzük a Kossuth Kiflit. Nem, most úgyis a legmenőbb dolog a Cinematic Universe, és mondta, hogy ez hülyeség, de én, hogyha egy ilyen sokkal átfogóbb és átgondoltabb, akár univerzumot is fel lehetett volna építeni a magyar történelemre, és ez tényleg szerintem ezt imponált volna ugye akár a kormánypártnak is, a Rákai Filipéknek is tetszett volna szerintem, de én azt csináltam volna, hogy ugyanúgy, mint ugye a Marvel, lehetett volna egy külön filmet készíteni a Petőfiből, lehetett volna egy külön filmet egy csomó történelmi figurából, akik mondjuk a 48-as szabadságharckor jelen voltak, meg a forradalomkor, mindegyikből érdekes lett volna egy film, és aztán ez a 48-as forradalom egy ilyen találkozó film lett volna, mint az Avengers. Mondta, hogy ez nem kurva jó. Amúgy, amúgy lehet azt mondani, hogy ez cringe, mert az, de meg lehetett volna jól, megvan az esély, hogy jól megcsinálsz, jól karaktereket felépítesz, működhetett volna. De lehetett volna ilyen kollaborációban is amúgy, mert mondjuk valószínűleg a Bemapóról, meg a Dembinskiről a lengyelek is... Kik voltak volna a 48-nak a fő arcai? Azért a Petőfi életéből is lehetett volna egy filmet kihozni, és nyilván a szabadságharctól az már csak pár év onnan, az meg lefette volna ezt a közös Avengers filmjük, de... Én amúgy annyira nem tudom, én egy időben eléggé utána olvasgattam ezeknek, nyilván azért nem ilyen történészi szintekbe, de érdekelt a 48-as, 49-es szabadságharc, de tehát az, hogy ennyi filmet, biztos, hogy van elég matéria hozzá, de amik így érdekesnek tűnnének, szerintem abból az ilyen délvidéki felkelésekből, ami nem tudom, az első nyár volt. De nem a embereket. Igen, értem, csak nagyon soknak nagyon összefonódnak a történetei. Feltűnnek egymásaiba. Szóval, ha valami itt Petőfi filmnél látszott, hogy ha akarnak valami jót csinálni, akkor arra tudnak pénzt, és ez nem csinálta meg senki más még a történelméből, vagy nem nagyon láttam még, lehet, hogy volt ilyen külföldön. Hát az indiaiaknak most láthattuk. Jó, az mondjuk elég. Az RRR-re és hát ennél a filmnél is, a Most vagy Sohánál is félek, hogy túlsorosan ilyen karót nyelt lesz, de nem mondom, hogy mindennek ilyen folyamatos viccelődősnek kell lennie, csak ezek fiatalokról szólnak azért nagy részben a Petőfiék azért biztos viccelődtek, hogy egymás közt néha, meg egy, nem csak ilyen szigor volt, meg nyomorúság, meglátjuk, hogy mi lesz. Én ilyen trónokharcásat adnék amúgy, hogy ugye ebben ilyen iszonyú pátoszok vannak, amik mögé bebújik a valóság, és akkor a Görgeinek a felvidéki visszavonulása, meg komáromi kitörések, meg nem tudom, hogy ebben egy csomó ilyen romantika rárakódik, és nem látott tőle azt, hogy amúgy valószínűleg egy kurva egy szopás volt az egész, ott ilyen hajni, meg menetelni, meg agyonlőni egymást, és amúgy ez is marha érdekes lenne szerintem. Mármint, hogy eddig pátosz nélkül nem nagyon beszéltünk ezekről. Valaki azt írja, hogy akármilyen lesz, ő az IMDb-n már egyre pontos. Tehát gratulálok neked. Ez... Miattad tart itt ez az ország. Hát tényleg ez az egy dedós szint. Mondjuk nem tudom, az IMDb miért enged egy filmet értékelni, ami még 2 év múlva jön ki. Amúgy Ádám, de... a Cinematic Universe még létre jöhet, ugyanis ez az egy dolog, hogy ez egy film, és az meg egy másik dolog, hogy ez nem feltétlenül az egész szabadságharcot fogja felvenni. Nem azt mondom, a szabadság azt mondom, hogy még több Avengersből is volt 2 részes, szóval lehetett volna 2 részes. Én alapból nekem 3 év, amikor gondolkoztam, hogy milyen készíthetnék egy ilyen HBO-s sorozatot, akkor mondjuk a 48-as szabadságharc, abból egy ilyen 8 részes limitált sorozatot nagyon jót lehetett volna készíteni. Hogy mondjuk tényleg fókuszálsz 4-5 karakterre, és őket végig kíséred. Szerintem ebből fantasztikus dolgot lehetett volna létrehozni. Most ez valami hasonló, csak filmben. Ha már ennyit fizettünk érte, szeretném, hogy jó legyen. Meg tényleg nagyon nagy hiány van magyar történelmi filmekből, és én még mindig azt mondom, hogy olyan minőséget kéne előállítani, amit lehetne utána exportálni. Ugye az Aranybulla, vagy miről lesz a másik film? Az gondolom megvették a pamkutyától a igen, számot a is. Igen. Biztos vagyok benne, hogy a most vagy soha, az meg fogja kapni a kellő marketinget. Igen, nem úgy, mint például az Átjáróház. Itt fontos, hogy a Viktor előtt se bőgjenek le. A kellő publicitás alatt azt érted, hogy majd az összes csinovnyikat elhajtják a moziba, és akkor lehet sétálgatni közben minden, nem de tudom, a jegyet lehet, az is lesz, a jegy. De most legalább úgy látszik, hogy próbálnak mögé rakni egy valós filmet, ami nem feltétlenül propaganda. Az Elkurtuk meg, hát ezt tudjuk. Úgy látszik, hogy felélénkült a YouTube is. Többen is YouTube csatornát készítettek. Itt az egyik, köszönjünk is be neki, nem? Igen, ez egy nagyon hasznos hiánypótló YouTube csatornának tűnik, nagyon igényes. Jó van, hát most kezdő YouTubernek még most mit kell rögtön, hogy ne fél... Nem nevezem kezdő YouTubernek az úriembert, ugyanis már láthattátok, talán ismerős az arca. Sziasztok, YouTuberek! YouTuberek, köszi. Nekünk köszön. Nem a nézőknek. Hát szóval a Jobbik lenyúlta a YouTube csatornámat, de én azt mondom, oda se neki. Bözsivel mi most csinálunk egy vadonatújat. Hogy szenved ez a kutya. Nyomjátok meg azokat a gombokat, amiket ilyenkor meg kell nyomni, ti azt biztosan jobban tudjátok, csengő, meg feliratkozás és a többi. Aztán kövessétek a munkámat itt is. Maradjunk együtt, velem együtt is. A Néppártyán. Én úgy sajnálom a Jakab Pétert, bazdmeg, ahogy a szemünk láttára alakul át egy ilyen legnyomorultabb kocsmabútorrá. Régen így láttad, hogy így beszél, és akkor nem ő volt a legjobb barátod, vagy ilyesmi, de úgy mondott érdekes dolgokat. És... Megjegyzése kikapcsolva, jól indul az egész. A Jakab a Néppártyán a diktatúra ellenfele nem enged hozzászólásokat. Nézzük a másik videót is, ami fönn van rajta, nagyon izgalmas. 5000-emek. Én beraktam egy másik Jakab Péter videót meg timestampelve, és szeretném, hogyha azt is megnézni. De miért? Most erről kell, most köszönteni kell, kedves barátom. Azért, mert kontextusba szeretném helyezni, amit mondani szeretnék. Egyébként a politikai hasznai szerint milyennek az előadás? Hallgassátok, hogyan beszél. Tehát nagyon fontos, miniszterelnök úr, hogy követeljük a független közmédiát, hogy még véletlenül sem mondhassanak olyan butaságot, hogy azok az emberek, akik most tüntetnek az utcákon, vidéken is nagyon sok helyen, holnap például Miskolcon. Az, hogy hallottad, hogy tud beszélni. Nem az van, hogy nekem kell dolgozni. Itt most fel van spanolva a Hír TV-ben, bazzeg. De nem, a Jakab Péter régen tudott beszélni, és most felvette ezt a stílust, azt hiszi, hogy a nép az ez, hogy így és akkor, mint hogyha elmennél, kilépnél Budapest határáról, és ilyen bőgatyás, így táncolnának az emberek. Szerintem borzalmasan megalázó. Mármint főleg a Jakab Péternek. Még valakit köszöntenünk kell itt a YouTube-on. Úgy látszik, most mindenki elkezdett YouTuberkedni, hogy látják, hogy Látják, hogy már azzal, hogy a YouTube-on megjelensz, utána a Fish énekel rólad. Igen, igen. Köszönjük nekik. Nézzük, hogy ki jelenik meg még a magyar YouTube-on. Megfordult a fejedben az öngyilkos? Rengetegszer. Nagyon szenvedek emiatt már nagyon régóta. Mi ez a geci nagy igénytelenség, bazd meg? Ilyen csak így a zene így a semmiből bejött. Szerinted a Hajdú Péter egyedül vágta össze, ahol és az megba... első vágás. Igen, most letöltött a Windows Movie Maker-t, és megpróbált összerakni majd. Epic soundtrack-et. Hát látod, hogy fia, nem mész el a koncertet, ott, hogy úristen, vége lesz a karrieremnek, hogyha nem teszem le. Szervezetet hozzászokik, és szüksége van, hát ezért vagy függő. Ez a legrosszabb tréler, amit valaha láttam, ez akkor egy káosz. Minden izé, amit tanult a tévéből, hogy mik vannak, akkor így beleregtek. Most legyen egy ilyen, és akkor elközelítünk. Én közben megsajnáltam a Curtis-t amúgy. Fú, ilyen... Jézusom, mi ez az igénytelen? Mi ez itt? Hogy néz ez ki, baznak? Segítség, segítség! A grafikusok most vért sírnak éppen. Ja, én nem vagyok szakmabeli Ádám, én nekem olyan érzésem volt, hogy engem némelyik interjúban olyan részek voltak kivágva, amik legalább valami érzelmet kiváltottak belőle, ami lekötötte a figyelmemet, és hogyha egy nyugdíjas vagyok, akkor nem fogom észrevenni ezeket a borzalmas hitványságokat sem. Most akkor ez nem is egy új YouTube show-ja lesz, hanem csak a régi Frisbee-ket feltölti ide. Azt de nem, hát azt írta, hogy folytatódik itt a YouTube-on majd. Nyilván az újakból nem tudott összevágni oda egy... Nem, a Movie Maker-ben. Nem biztos, hogy figyelj, hogyha be tud húzni szponzorokat, de amúgy... Hát hogy ne tudna behúzni? Somóan azt hiszik, hogy itt a big money, mondjuk valamikor el kell kezdeni az internet felé nyitni, de az internetet nem lehet csak úgy erőből leuralni, szóval érteni kell az internetet, és nagyon sokan belebuktak már ebbe. Hát de látod, hogy a Freedy-nek is működött. Neki igen, de mint a legtöbb, kivétel. Amúgy a legtöbb videóját 8000-en nézik meg, és akkor van 3-4, ami meg így kiemelkedik. A Fridi sem a legjobban kezdte, az is biztos, de neki azóta kitartó a nyomat, és vannak tényleg jó interjúi azóta is. Én sem értek minden olyan együtt a Fridivel, nekem is vannak fura dolgai, de legalább tud felhozni olyan videókat, hogy igenis ez a videó megállja a helyét önmagában is, és nem csak azért csinálom, hogy ja, itt is legyek, mert azt mondta a menedzserem, hogy most a YouTube-ba is van menő. Én láttam amúgy korábban egy-két ilyen műsorát a Hajdú Péternek, amikor együtt kellett tölteniük egy napot, meg ilyenek voltak, az ott voltak ám ilyen master cringe festek. De azok tök katasztrofálisak voltak, úgyhogy én például azt megnézném, hogy a Hajdú Péter így kötetlenül így önmaga próbál lenni, mert az az angol office-t hazavágja az. De a Steven Merchanték így a földön fetrengenének a cringe-től. Na de hogyha már még itt dolgoztok mostanában, akkor tudjátok, hogy ezt a mémet is ti fizettétek. Ezt a mémet itt. De ha te nem nevetnél rajta, mert amúgy nagyon vicces, mert pont jól alkalmazza a mémeket, és remek humora van, csak a csattanót hagyta le. De amúgy vicces, ha te nem nevetnél rajta, van, aki nevet rajta helyetted is. Ő. Jó, hát figyelj, ő érti, ő tudja, mi a jó vicc, és érti, és mit írt ki? Annyira jó, hogy kiraksz egy mémet, és semmi, te nevetsz rajta a leghangosabban. Ez egy bevállalósabb dolog a Megafontól. Az, hogy közben még itt papolnak a keresztény értékrendről, úgy már nem annyira biztos. Szóval ők is így kicsit ilyen nem tudják eldönteni, hogy most fiatalosak legyünk, vagy ilyen mély keresztények, és akkor ugye a kettő közé néha így beesnek. Igen, de mi próbáljunk meg konzekvensek lenni, Ádám. Szerintem ez egy jó poén. Ez eléggé felháborító. Igen, az a baj, csak felháborító, de a poén... Ezt a kutya kukkendárén ki lett volna rakva, én azt mondom, hogy ez teljesen organikus. Igen. Ki a napi balfé? Karácsony Gergely. Van ám a Blahány nyilvános illemhely is, igaz, még nem üzemel. Bocs, most el is köszönök, mert kakilnom kell. De kedvelyebb, mert nem látják. Ez a poén. Jó, a trombitási tényleg jobb. Hogy Karácsony Gergelynek... kakilnia kell. Nyilván nem csak ennyi. Most itt, jaj, most viccet csinálunk az Origónak a poén műhelyéből, de nem csak ennyi ám. Ugye mi vagyunk a Lipsi Média, de mi is beszámoltunk erről a WC-ről. Van helyszíni riportunk az egyik heti részben, nem láttátok volna. Kimentünk a Blahára és megnéztük a saját szemünkkel. A keddi részben van. Nem vagyunk sajnos olyan tényfeltáró riporterek, mint néhányan a ti pénzeteken. Íme Karácsony Gergely remek műve az új Blaha Lujza téri. Ezt ő építette. Milyen aranyos Karácsony, hogy saját kézzel építette. Megtervezte, csöveket így dugdosta össze. Ami tényleg értetetlen, hogy átadod a Blahát, és nem nyitott ki a nyilvános WC-t. Vagy legalább kiírhatták volna, hogy nem tudom mikor nyit, vagy most miért van zárva? Hát nem fogadja el a 200-asomat. Na most elfogadta. Nem fogadta el. Azért, és megnyomja, hogy kiesen, és azt mondja, hogy na mindegy, de nincs megkapcsolva. egyértelmű. De így úgy tesz, mintha nem lenne egyértelmű. Ez egy mókamester. Mókamester ez a bohár. Mindig szokott viccelődni. Persze, ez egy vicces gyerek. Látom a következő linket, csak esünk túl rajta, mert szétstresszeltél itt. Én nem tudom, ez tényleg, ezekre miért van szükség, ezt is megkaptuk, köszönjük szépen. Én nem kaptam meg, én vidáman jöttem, hogy ez egy vidám rész lesz, Csoki. Erre itt reggel jön, hogy megint beszóltak nekünk. Végre magam mögött hagytam a YouTube világát, és most már politikusok, közszereplőket, meg celebeket szidunk, meg társadalmi dolgokról beszélgetünk. Kerüljük a balhét, erre megint elővettek minket. Vagy végre a Csoki szerint, vagy megint az lesz, hogy mint a múltkor, hogy a Pisti mondott valamit, és azt mondták, hogy nekünk szólt be, azt nem is nekünk szólt be, de mindenki gerjeszti a feszkót. Most megint azt gondolod, hogy beszólt nekünk a VR Pisti. Ezt én nem tudom, hogy ez hogy lehet. Nem tudom, hogy lehet ezt másképp értékelni, Ádám. Hallgass meg, a VR Pisti gyakorlatilag elhord minket minden szarnak. Csak kell, már megint a feszkót keltet. A feszkót keltitek, én itt már békességben vagyok, nyugalomban, csináljuk a saját műsorunkat. Mit kell itt a feszkó? Igen, mindenki... de én azért nem értem az egészet, mert mi soha senkinek nem mondtunk semmi, senkire semmi csúnyát vagyunk. Nem mondtunk. De ezt nem értem, mivel érdemeljük meg ezt, hogy azt szeretnéd, hogy mindenképp legyen valami balhé. Nem vagy megelégedve, hogy hétfőn még a DK-ba a balhéztál, most még a YouTube-on is muszáj. Nagyon csúnya dolgokat mondanak. Még a sokszor, ami egész nap így fröcskör rád. Hát házamész, érted, korpás a hajád, a mocskos a ruhád. Minek beszélni erről, amikor vagy az van, hogy egy véleményen vagytok, még jobban belehergeritek magatokat, tehát az se jó. Ha nem egy véleményen vagytok, akkor úgy összevesztek, hogy soha többet nem beszéltek, az se jó. Családokat basszít a politika. Igen. Most ez a kontextus, és most fogja majd mondani a Pistit. Jó, ez a kontextus, de ezzel nem értek egyet. Szerintem mi is amúgy egy csomó dolgokban nem értünk egyet, és pont ez az érdekes szerintem, hogy most nem a VR-ra gondolok, hanem így erre az állításra. Én nem értek egyet ebben. De most Csokival szoktunk vitázni, egy csomó társadalmi kérdésben azért máshol állunk egy kicsit, és pont ettől lesz érdekes, hogy mindenki hozzáadhatja a saját dolgát néha, még hogyha nagy rész egyetértünk, akkor is nyilván a különbözőségekkel vitatkozunk, mert az az érdekes a műsor szempontjából. Én megértelek, ez is egy álláspont, amit én is amúgy képviselek. Én a tartalomgyártói oldalon nem értem sokszor azt, hogy ilyen, hogy azt látom, hogy ilyen 20-30 éves, mondjuk, nevezzük úgy, hogy ezzel most elmondom magamnak, a fiatal srácok, mert ugye hát van, aki 40 évesen is, se így néz ki. Amúgy krisztusi kort ért meg a adást, ez a 33. Tehát olyan dolgokkal foglalkoznak, az az életük, meg a témájukban, ez meg ugye mindenféle ilyen budi mellett található újságot olvasnak, meg olyan internetes oldalakat néznek, az meg, amik tudod, szerintem nem tudom, ő nézi, meg még valaki. Aki. És tudod, én is úgy gondolom, hogy jó, persze fontos beszélni, felkérni az emberek figyelmét, meg harcolni kell, meg forradalmálkodni kell, meg mit tudom én. Nem mindig neheztelnek, mikor azt mondom, hogy én nem érzem magam ehhez kvalifikáltnak se. Most miről beszélsz? Ez volt nekünk a beszólás, csak gerjeszted a feszültséget. Nem, de ezt még annyira se lehet beszólásnak venni, mint az előző. Nyilván gerjesztem a feszültséget, ez egy gag volt, hogy itt most beszólt nekünk, de rólunk én meg beszél. Itt meg leizzadtam, hogy már Pisti az elküldött, mint a gecibe, aztán közben nem is rólunk beszélnek, és nem is nekünk de célhoznak. Rólunk beszélnek, és szerintem egy fontos témáról beszélnek. Nem is tudnak rólunk, beszélnek. Te mindenki, azt hiszed, a Fish is rólunk ír számot, a VR rólunk beszél, mindenki lefossa a fejünket. De tudom, hogy nehéz elfogadni, Ádám, de lefossák lehet, a fejünket. Lehet, hogy nem azt mondja, hogy az Ádám és a Csoki, akkor itt ezt is ezt mondták, és én szerintem pedig ezzel nem kell foglalkozni, de ettől még arról beszél, amit mi is csinálunk, hogy tényleg a Deák Daninak a szaros Instagram oldalát a kutya nem követi, és mégis onnan hozunk esetleg információkat, hogy ő miket hazudik, és hogy ezzel hogyan próbálja befolyásolni a közbeszédet. Én abban nem értek egyet velük egyáltalán, hogy ehhez valamilyen kvalifikáció szükséges, hogy neked véleményed legyen a közéleti történésekről. És ez szerintem ez egy elég nagy probléma, amikor a széles társadalmi rétegek kivonják magukat a politikából, hogy őket nem érdekli, az egyik oldal az lopott már, meg a másik is lop, meg itt mindenki lop, teljesen mindegy, hogy mi lesz, neki ezzel nincsen dolga. Amúgy meg tudom érteni ezt a hozzáállást, mert tényleg a politika az Nyugi, egy... már csak kommenteket nem a VR-ról beszélünk most, Csoki talált egy témát, amire reagált. Az általánosabb dolog, hogy az emberek amúgy érthetően elegük van a politikából, és nem szeretnek... Pisti, eddig legyen ebből, politizálj! Most már elegem van! Szóval én nem azt mondom, hogy nem tudom megérteni ezt a hozzáállást, és hogy mindenkit rá kéne kényszeríteni, hogy a politikával foglalkozzon, mert nem. Nekem az a problémám ezzel az egésszel, hogy mindannyiunkra hatással vannak a politikai események. Ezt nem tudod kikerülni. Így vagy úgy az árak, a fizetésed, az oktatási rendszer, az egészségügyi rendszer, és hogyha te azt mondod, hogy te nem vagy hajlandó ezzel ezzel foglalkozni, téged hagyjanak békén. Hát másnak kell elvinni a hátán ezt a terhet, hogy foglalkozzon vele helyetted is, és megoldja neked ezt a problémát. Ki fog ütközni ennek a hiánya, hogy te nem teszed meg azt a minimális dolgot, hogy egy kicsit tájékozódsz, és meghozod a saját döntésedet. Én akkor szokás szerint lehetek az ördög ügyvédje, ugye? Nem. Mondjuk, ha valaki egy szórakoztató műsort csinál, akkor nem feltétlenül akar a politikáról beszélni, mert abban lehet, hogy ő nem érzi annyira szórakoztató értéket, mert ott látván a társadalom helyzetét, és hogy milyen a média helyzete, nehéz úgy nyilatkozni itthon közéleti kérdésekről, hogy ne rakjanak be rögtön az egyik vagy másik oldalra. Elérték ez a kétpólusú rendszer, vagy elért ez a borzasztó módon lebutított közbeszéd. Elérték, hogy ahhoz, hogy beszélj egy ügyről, már muszáj nekik egy oldalra rakni, mert nem lehet semmiben egyetértenünk. Még abban sem, hogy a tanárok ügyét rendesen átvigyük, és egy társadalmi konszenzus legyen, ebben sem lehet, mert egyszer minden ügy fekete vagy fehér. És emiatt értetően egy csomóan nem szeretnének a közügyekről beszélni, mert már csak ilyen pártosan lehet beszélni, hogy vagy valaki ellen vagyok, vagy valaki mellett. Mi próbálunk ezzel a műsorral ennek ellenébe menni, de nem kell mindenkinek, hogyha van egy szórakoztató műsorod, teljesen értető, hogy egymillió politikával foglalkozó dolog van. Én most pont engem ez nem érdekel. Amúgy is mondjuk valaki nem ért a politikához, és elkezd ostobaságokat beszélni, akkor te is azt mondod, hogy inkább ne beszélni a politikáról. Azt akartam mondani, még most eszembe jutott, hogy azt szerintem, amit a Pisti mond itt. Mindenféle ilyen budi mellett található újságot olvasnak, meg olyan internetes oldalakat néznek, bassz meg, amik tudod, szerintem nem tudom, ő nézi meg még valaki. Olyan dolgokról beszélni, ami alig érdekel valakit, két ember nézte meg, stb. Ez egy nagyon veszélyes út olyan szinten, hogy csomószor az ember nem tudja elképzelni, hogy a buborékán kívül irdatlan furának tűnő dolgok, meg fasságok. Azt gondolod, hogy ezt senki nem nézi, senki se ilyen hülye, ez biztos nagyon kicsi réteg. Csak az a baj, hogy azért gondolod azt, mert a saját buborékodban ilyen nincs. De én, ahogy így felderítem az internetet, több részem volt, amiben így belementünk ilyen csoportokba. A legnagyobb fasságoknak is sokszor tízezrek követik és hiszik el ezeket. Facebookon tényleg óriási nagy terjengése van ennek az ezoterikus vonalnak, meg a egymás átbaszás vonalának, de a politikai dolgoknál is, amikor azt hinnéd, hogy ezt a hülyeséget, ezt az összeesküvés elméletet biztos kevesen vallják, meglepődni, hogy milyen széles réteget szólít meg, és hiszik el az emberek, főleg manapság valamiért, ami nekem az egyik legnagyobb szívfájdalmam, ez az összeesküvés elméletek, azok jobban terjednek, mint valaha. Nem szabad lebecsülni, hogy az emberek milyen tájékozatlanok. Azt akartad mondani, hogy geci buták. Te mondtad. Én is megrökönyödök, hogy ez biztos három ember hisz, és akkor ilyen közösségek vannak körépülve. Nyilván most beszélünk róla, igazából nem hiszem, hogy bárkit meggyőzünk, de közben, ha meg nem beszélünk róla, akkor így elkülönülve, külön-külön buborékok jönnek létre. Nem tudom, melyik a jobb. Az a baj, hogy mindenki bezárkozik a saját buborékjába, és akkor ez neki így rendben van, és akkor így kialakulnak így egy társadalmon belül, lehet, hogy szomszédod, de szerintem semmiben nem tudtok egyetérteni, még az alapokban se, és ez nagyon fura. Én valahogy úgy látom, hogy itt is meg lehetne találni egy ilyen egyensúlyi pontot, hogy valamennyire foglalkozol a politikával, de nem ezt fogja kitenni az időd nagy részét, meg nem ez fogja meghatározni a hangulatodat. Valahol erre kéne amúgy a közmédiának felelnie, de hogy nem eláraszt az embereket a mocskos propagandával, most akármelyik oldalról, és akkor emellett pedig ugye főleg valami kultúra átadásának kéne lenni a közmédiákban. Ez viszont most így nincsen meg nekünk, ezt nem kaphatjuk meg, viszont amit mindenki megtehet, és azt gondolom, hogy akik ott vannak a stúdióban, hárman, öten, heten, nem tudom hányan vannak ott, és valószínűleg nagyon egyetértenek mindannyian ebben, hogy ők nem szeretnének a politikával így foglalkozni. Amit ők is megtehetnek, az, hogy minden egyes választásra elmennek, így ránéznek a papírra, és hogyha nem látnak ott semmit, ami nekik tetszik, akkor egy jó nagy faszt rárajzolnak. Rájöttem, hogy pont ez az, hogy ma össze van mosva a közügy, társadalmi kérdések egy csomószor, a politikával, szóval nem lehet beszélni mindenkire vonatkozó közügyekről, annélkül, hogy ne kevernéd bele a politikát, a melegek jogairól, akár a tanárokról, akár stb. Mehetünk tovább végtelenségig, mert mindenre rögtön megvan, hogy igen, már nem egy képviselsz, akkor erre az oldalra raknak. Igen, mert gyorsan oda rendeződik egy párt. És akkor már rögtön ez vonza magába, hogy nem akarok politizálni, rendben, akkor nem beszélek a társadalmi dolgokról se egy csomószor, és ez egy olyan lejtő, ami nagyon szomorú, mert arról viszont tényleg kéne beszélni. És így fog kialakulni az, hogy néhány tucat ember dönt az ország sorsáról, akik így érdeklődnek ez iránt. És ez pedig ide nem kéne, vagy nem kellett volna eljutnunk. És mégis Itt vagyunk. Nézzétek, ezt a képet akartam megmutatni, hogy nektek poszternek hogy tetszene. Egy keresztény államvezetői jutnak erről eszedbe, vagy egy ilyen maffia, aki itt a vadászatokon megbeszéli az ország sorsát. Megmondom őszintén, egy keresztény államvezetői. És tudod, hogy miért? Azért, mert ezt láthattuk az elmúlt 300 évben. És szerintem ez a probléma amúgy ez a vadászkultusz. Én nekem a vadászat alapvetően nincsen problémám. Nekem a szakmámból adódóan azért valamennyi ilyen tárgyam volt, meg voltam én is vadászaton, meg mit tudom én. Alapvetően, főleg nyilván a hivatásos vadász, ezt azért mindenki egy külön fakba rakja. Annak az a dolga, hogy miután az ember elpusztította a csúcsragadozókat a civilizáció előre haladtával, ezért valakinek át kell venni ezt a szerepet, hogy ne zabálja fel az összes kukoricát a vaddisznó. Az uri vadászat, vagy az, hogy valaki szeret vadászni, még ezzel se feltétlenül van probléma, ott azért a legtöbb ember tényleg megadja a tiszteletet az előtt vadnak, és valami 10 000 éves ösztönt ki tud így élni. Én ezt is azt mondom, hogy én megértem azt is, aki ezen már kiakad, állatvédőket. Én nekem túl nagy problémám ezzel nincs. Azzal, amikor a Rudolf főherceg, nem tudom, 1500 fácánt elő egy délelőtt alatt, a sportértékének az elismerése mellett nem tartom egy túl érdekes, vagy jó dolognak, vagy nem tudom, és mit istenem, mi történik azokkal a fácánokkal. Hát ha tehetné, emberekre vadászna, de azt mégse lehet, bazzány. Szóval, hogy akkor, még hogyha szétosztja azt a sok fácánt a szegény emberek között, és az mindenkit megetett egy-két napra, azt mondom, hogy ez legalább valami pozitívumot fel lehet hozni, de oké, ezt már nem érzem olyan fasz a dolognak, viszont ez igen, ahogy a Kádár János is átvette ezt, meg a Rákosi előtte, meg ahogy most az új politikai elitünk ezt a vadászatra úgy tekint, mint erre a társas eseményre, ahova igen, ahol egy füstös szobában meg lehet beszélni a dolgokat, meg lássuk be, azért a vadászathoz gyakran más dolgok is kapcsolódnak. Amúgy jellemzően ilyen osztrák vadászoknak ilyen kurvázó leseik vannak. Én azt látom ebben, hogy ezzel megint így egy társadalmi réteg így elkülöníti magát a társadalomtól, a nagyobbik részétől, mint ahogy mondjuk egy angol királyi család, de nálunk egy demokráciában, ahol elvileg ugye itt a kommunizmust, meg a feudalizmust is már levetettük magunkról, itt ezeket az ilyen feudális képeket behozni, ez nekem ez nagyon nem tetszik. Furcsa. És ez nem csak a Fidesz csinálta, de most a Fidesz járatja maximumra, és nem... Én nem annyira örülök. Jaj, Csoki, azért sokat elmond az országról, hogy valószínűleg érdemibb viták vannak a vadászaton, és több dolog eldől ott, mint a parlamentben. Kiderült, sajnos milyen pornót néztek idén az emberek. 10. helyre került az Édes Hármas. De ez Magyarország? Nem a világon. 10. az Édes Hármas, méltatlanul alul van szerintem. 9. a Nagyfenék, 8. az Anál, 7. a Stepmom, ez az eléggé lecsúszott. 6. az Ázsiai, méltatlan alul van ez is. 5. a Pinai, filipino nő. Filipino nők most már fölöntem vannak, mint amúgy az ezt még nem is, erről nem is tudtam. Jó, érdekes, majd semmi. 4. hely, pont lecsúszott a dobogóról a leszbikus pornó. 3. a MILF, vonzó idősebb nő, ezt tudjuk, igen, a MILF. 2. a Japán, de hát az ázsiaiban benne van, nem? De... A hentai az első. Igen. Man of Culture. Tudtam, hogy a hentai népszerű, egy első. Nézzük, a legnépszerűbb kategóriák, vagy ez mi? Ja, ez a kereső szavak között volt ez a legnépszerűbb. Oké. Okay. 5. a kategória az anál, ami biztos érdekes. 4. az édes hármas. Igen, csak biztos érdekel. Igen, ezt sosem hallottam. Japán a 3., 2. a fekete nő, és 1. a leszbikus. Azt mondja, hogy 22-ben berobbanó kategóriák. Igen, 1. a reality, 2. a transgender. Hoppá. Bárdani nagyon ideges lesz. A 3. a csoportos szex, a 4. pedig a szabadtéri szex. Az év fétisen, na mi az? A lábfétis, a női lábfétis. Hát bazdmeg, ez hányadik évben zsinórban lehet az év fétise? Vagy ez csak ilyen a popkultúrában van ez, hogy ez a legértelmezhetőbb fétis. Ezt is mémelik, a izének is van külön subredditje, ami félig ugye mém a Donát Anna. Ja. Lábképek. Hát meg ugye a Jessi is a műsorában mindig megnézi a lányok lábát rendkívül igényesen. Az E-generációs látogatók 115%-kal nagyobb valószínűséggel nézik az Édes Hármas videókat, valamint az animációs videók és a virtuális valósághoz kapcsolódó szexuális tartalmakat. 25-34 év közötti Y-generáció, azok mi vagyunk? Mi vagyunk az Y-generáció? Ázsiai pornó. Az ázsiai nagyobb nők és a lábfét is. És a tetovált nők. Az X-generáció 35 fölöttiek, az a cream pie és a MILF. mi az a cream pie? Nem akarom tudni, ugye? És van egy sejtésem, de így jó, leírtátok, hogy mi az. Az is valami, szerintem nincs ezzel gond. De ehhez kapcsolódó hír, a pénisz méretről, mondjuk arra szerintem havonta kijön egy ilyen valami. Mi látom, hogy ebbe jól hamisítjuk az adatokat, mert valahogy mindig az élen vagyunk. Itt a zöld a Magyarország, ha megnézitek ezen a baromi pixeles képen, és a zöld az a jó. És miért incsbe van? A fogalmam sincs, hogy mennyi a incs meg a centiméter. 6,3 az 16 centiméter. 16? Első dolgom volt Magyarország... ezt megnézni. 16 centiméter? Az átlag. Az átlag. Ja, igen. De miért már a 16 centi az ekkora, nem? Minden férfinek nyilván azt gondolja, hogy vagy átlagos, vagy átlagon aluli, nem? A sajátja neki az átlagos, mert azt látja az esetek 99,99%-ában. Ha meglát más péniszt, az általában a pornóban van, az általában nagyobb. Mert azoknak ilyen kiemelkedő, óriási péniszik szokott lenni a pornósoknak, szóval nehezen tudja egy férfi behatárolni, hogy neki mekkora szerintem. De az, hogy mérni, ki a faszom méri le? Jó, tudom, hogy a melegek sokszor nem érik, mert megkérdezik egymástól. De ők is valószínűleg egyszer. Ez nem olyan, mint a Harry Kettner, hogy minden héten le kell mérni, hogy milyen magas. Jogos, csak szóval itthon a 16 centi az átlag. Vannak az elvárások, bazd. Nem, ráadásul itt a 6,5-öt írja, ami több. Több? Nyilván. Hú, de meleg lett. De nézd meg, amúgy annyira nagy eltérések nincsenek, mert most a legrosszabbak itt Indiában 4-et írnak, és a legnagyobb az is ilyen 6. Hát mondjuk azért van különbség. Jó, de az a 4 is... szól az átlagra. Okay. Ja, szóval, hogy ilyen mondjuk 11-2 centi az átlag. De ez azt jelenti amúgy, hogy akkor a környező országokban a magyarok azok még húzzák fel az átlagot. Tehát a románoknak, akik már a narancssárgába csúsznak át. A magyarok nélkül pirosban lennének. Igen, van egy rossz hírünk. Ez mindenkit vigasztal, fiúkat, lányokat egyaránt itthon, hogy lehet, hogy itthon a legnagyobb az infláció, és uszító és inkompetens kormányunk van. Igen, de átlagot nézve Európában, ebben az országban vannak a legnagyobb faszok. A jövő héten csonka hét lesz már. Mint a pici. Még mielőtt elmegyünk a karácsonyi ünnepi szünetre, egy biztos... Hogy hétfőn újra itt leszünk. Viszont most már ez a jövő hét, az utolsó hét, most már föl kell iratkozni a másik csatornára, mert látom, még mindig 30 ezer alatt van, miközben megnézi, nem tudom, 60 ezer ember ezeket a részeket. Jó, majd feliratkoznak, ha lesz miért. Van miért, ott láthatjátok a sünt. És ti itt lesztek, így most már össze-vissza. Ott láthatjátok a sünt. Így van. Legyetek ott. Hétfőn. Így. Na jó, ez már off.